Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, Παρασκευή 17, τελευταία μέρα της εβδομάδας και ξεκινώ ένα βαλσάκι, έτσι, να μπούμε γλυκά-γλυκά. Γλυκά-γλυκά, χωρίς να παραγνωρίζω όσα φοβερά και τρομερά γίνονται γύρω μας. Αλλά, έτσι, προσπαθώντας να μείνω σε τόνους ήπιους, σε τόνους που δεν θα πάνε τα πράγματα στα άκρα και σε τόνους που θα παλεύουν, θα κάνουν μία έστω και απέλπιδα προσπάθεια να βρεθεί λύση για όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν. Γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να φωνάξεις, να μιλάς, να κατηγορήσεις, να δείξεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν φυσικά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά στο τέλος, ξέρετε, έχω μία ειλικρινή απορία. Υπάρχει κανείς εκεί έξω που παλεύει να βρει λύση, ρε παιδιά? Αναφέρομαι φυσικά στο θέμα των ΜΕΘ, στο θέμα των αυτό που συζητάμε τώρα από χθες, από προχθές το βράδυ στην ουσία, για το πώς ακριβώς πεθαίνουν οι άνθρωποι στις μονάδες εντατικής θεραπείας από κορονοϊό. Θα σας έλεγα και όχι μόνο από κορονοϊό, για το σύστημα υγείας, για όλο αυτό το θέμα που με την πανδημία ήρθε ξανά μπροστά. Είναι κανείς εκεί έξω, πέρα από τους συσχετισμούς, τα πολιτικά κέρδη και τα πολιτικά ωφέλη, πέρα από το damage control που λέμε τώρα και στο χωριό μου στα αγγλικά, που προσπαθούμε να κάνουμε για την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέρα από τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και με την ιστορία του Κουρουμπλή, πώς τα καταφέρνουν και κάνουν, σας το έλεγα και τις προάλλες, κάθε θέμα τελικά να γίνεται εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδικό προσόν είναι αυτό. Αφήστε τα όμως λίγο στην άκρη. Η ερώτησή μου, και με αυτήν θα διατρέξω όλη τη σημερινή εκπομπή, είναι: υπάρχει κανείς που, πέρα από όλα αυτά, πέρα από το πώς θα διαχειριστούμε το ζήτημα που έσκασε σαν βόμβα μπροστά μας, είναι βόμβα, πήρα και μερικά μηνύματα γι' αυτό, και νομίζω ότι έχετε δίκιο, είναι πραγματικά, μάθαμε τίποτα καινούργιο από την μελέτη αυτή του Τσιόδρα? Στην ουσία της δηλαδή, στο κάτω-κάτω των πραγμάτων. Θα τα βάλουμε όλα αυτά σήμερα, όσο γίνεται πιο ψύχραμα. Αλλά κρατήστε το ερώτημα. Είναι κανείς εκεί έξω, και από το δικό μου το συνάφι, από τους δημοσιογράφους, από όλο αυτό το σύστημα τώρα που με τη βόμβα αυτή μετράει κέρδη και ζημιές, είναι κανείς να μετράει τον τρόπο, να ψάχνει τον τρόπο για να λύσουμε το πρόβλημα? Ή θα το φέρουμε όλο ο καθένας στα μέτρα του, ανάλογα τι συμφέρει την από εδώ πλευρά, τι συμφέρει την από εκεί πλευρά? Με αυτά θέλω να σας ταλαιπωρήσω για σήμερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είπαμε Παρασκευή, τέλος εβδομάδας. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και αυτή εδώ είναι η μπόμπα από τους El General, όχι από τον Σωτήρη Τσιόδρα. Así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με τη διαχείριση της μπόμπας. Ασφυκτικές πιέσεις, λέει στο Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος νομίζω αυτή τη στιγμή Είπα και εγώ πολλά εχθές, διάβασα και πολλά, νομίζω πια το κλίμα είναι τέτοιο. Δεν θέλω να απαξιώσω σε καμία περίπτωση, προσπαθώ να βάζω στην πραγματική τους διάσταση τα πράγματα. Ακόμα και τα σχόλιά σας τα βλέπω και στο Facebook και λοιπά, που λέω είναι ένας καλός γιατρός, είπα χθες, ένας εξαιρετικός γιατρός, ο Τσιόδρας, που όμως είναι μέρος πια του προβλήματος και όχι της λύσης. Και μου γράφετε από κάτω στο Facebook, σιγά τον καλό γιατρό. Εμένα θα μου επιτρέψετε. Καταρχάς δεν είμαι εγώ ικανός για να κρίνω που είναι ανεπαρκής ως γιατρός. Αν έχετε τέτοια στοιχεία, πείτε τα. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να εξηγήσει πολύ καλά τι συμβαίνει, και ακριβώς επειδή ξέρει να εξηγήσει πολύ καλά τι συμβαίνει, τον έχουν βάλει και τον έχουν εργαλειοποιήσει, είναι πολύ της μόδας η λέξη αυτή, για να εξηγεί με το δικό τους τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι είναι καλός γιατρός και καλός στην επιστήμη του. Θα μου επιτρέψετε. Και σε αυτά δεν θα απαντήσω καν, ούτε θα τα φέρω. Τα λέω μόνο έτσι ως γενική εικόνα, γιατί πήρα από κάτω αρκετά μηνύματα τέτοια στις αναρτήσεις της χθεσινής εκπομπής. Τον πιέσαν από εδώ, τον πιέσαν από εκεί, γιατί είναι πολύ προφανές αυτό, και έστειλε χθες το μεσημεράκι στους δημοσιογράφους μία γραπτή δήλωση ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος λέει ότι βρε παιδιά, αυτή η μελέτη είναι παλιά. Ναι κύριε Σωτήρη, και εμείς αυτό λέμε, ότι ήταν πολύ παλιά και την κράτησε σε 7 μήνες μέχρι να τη μάθουμε. Και δεν βγήκες να τα πεις. Αυτό τουλάχιστον έλεγα εγώ. Λένε βέβαια οι συνεργάτες του, ο Λίτρας κυρίως, ότι την είχαμε δώσει στο ανώτατο επίπεδο. Έχω να σας πω και γι' αυτό. Αρκετά. Και αυτός ο κύριος Λίτρας, να με συγχωρήσετε τώρα, θα το πω τώρα δηλαδή, βγήκε στον Sky και βγήκε και στην Εφημερίδα των Συντακτών με δύο συνεντεύξεις. Η μία γραπτή, η άλλη τηλεοπτική. Έχουμε ενημερώσει, λέει, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Πες πουλάκι μου. Πού, ποιον ενημέρωσες, τον τότε Υπουργό Υγείας ή το ανώτατο δυνατό επίπεδο είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Τι φοβόμαστε να πούμε δηλαδή, λες και θα πέσει η κακή αστραπή να μας κάψει που λέγανε και παλιά? Τι σε φοβάμαι, ο Kim Jong-un είναι, πώς τον λένε αυτό, και θα σε στείλει στα κρεματόρια, ξέρω εγώ. Τι συμβαίνει, στα γκουλάκι θα σε στείλουνε? Πες παιδί μου, στον Πρωθυπουργό τι δώσατε? Και η πλάκα είναι ότι δεν τον ρωτάει και κανείς. Πες πουλάκι μου, τι σημαίνει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο? Γιατί μιλάμε με γρίφους και με δια της πλαγίας? Και φαντάζομαι ότι θα έχεις αποδείξεις για να πεις ότι ενημέρωσα τότε, τάδε μέρα, με το τάδε email, και να το αποδεικτικό. Γιατί αν το έχεις στείλει στον Πρωθυπουργό, με κάνεις και εμένα. Βγαίνει ο οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει όχι, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας άλλος στο Μαξίμου πήρανε τέτοια ενημέρωση. Και με κάνεις. Καλά, αυτός λέει ψέματα προφανώς. Αλλά με κάνεις να γυρνάω σε σένα. Αυτός λέει ότι δεν πήρε ο Πρωθυπουργός και κανείς στο μαξί μου. Εσύ κύριε Λίτρα μου, πού τα έστειλες? Στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Ένα σε πάρει, ένα σε σηκώσει. Δηλαδή γι' αυτό σας λέω, το ερώτημα διατρέχει από κάτω. Κάνει κανείς ό,τι μπορεί για να βρούμε λύσεις σε αυτά τα πράγματα και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές? Ή παίζουμε τη γάτα με τον ποντικό? Ποιος θα το πει λίγο έτσι και λίγο πιο περιστροφικά και λίγο πιο απ' έξω, και ποιος δεν θα εκτεθεί σε αυτή την ιστορία? Με ακούτε ίσως να τα βάζω παραπάνω με τους επιστήμονες, το εξήγησα και χθες, γιατί από το Μητσοτάκη και τον οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν περιμένω τίποτα πια. Έχω εθιστεί στο ότι μου λένε ψέματα. Αλλά δεν μπορώ και τον επιστήμονα τη μία να μου λέει 7 μήνες... Έλα μωρέ, παλιά είναι η μελέτη αυτή. Και ο Λίτρας να μην μου λέει, ναι, ενημέρωσα τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας. Σε αυτόν έστειλα το mail. Το έστειλες πουλάκι μου ή όχι? Γιατί παίζουμε αυτό το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω. Κλείνω παρένθεση για τον Λίτρα. Πάω στον Τσιόδρα. Προξενεί μεγάλη θλίψη. Παίρνω και το ύφος αυτό, ξέρετε, του Τσιόδρα τώρα. Αυτό το λίγο λυπημένο, λίγο εντάξει. προξενεί μεγάλη θλίψη σε έναν επιστήμονα αλλά και σε έναν απλό πολίτη η χρήση παλαιότερης επιστημονικής ανάλυσης ως μέσου πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλήθεια, είναι παλαιότερη μελέτη. Ναι, κοίταξε να δεις μόνο, δηλαδή στο κάνει, το απονευρώνει τόσο πολύ. Απλά τυχαίνει αυτή η παλαιότερη μελέτη που δεν την έφερα στην επιφάνεια, που την κράτησα 7 μήνες στα συρτάρια μου. Επαναλαμβάνω, όταν για άλλα θέματα όπως για τον τουρισμό την έβγαζες άρον-άρον τη μελέτη, κύριε Σωτήρη μου. Κλείνω παρένθεση. Ναι μωρέ, είναι μια παλιότερη μελέτη τώρα και απορώ πως δημιουργεί πολιτική αντιπαράθεση. Ότι λέει ότι πεθαίναν ο κόσμος σαν τα κοτόπουλα και πεθαίνουν εκτός μεθ και 87% παραπάνω είναι οι πιθανότητες θνησιμότητας, οι πιθανότητες θανάτου εν πάση περιπτώσει, όταν είσαι διασωληνωμένος εκτός μεθ, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που ακόμα και αν είναι παλιά η μελέτη, την καθιστά μπόμπα που έλεγε και το τραγούδι. Με κάνεις να φωνάω, φωνάζω, δεν κάνει να φωνάζω. Ψυχραιμία. Και έρχεται τώρα να σου πει, απορώ. Απορώ, λέει, μου προξενεί μεγάλη θλίψη. Πώς το καλό, ενώ εμείς είπαμε ότι πεθαίνει ο κόσμος εκτός μεθ, όταν διασωληνώνεται εκτός μεθ. Απορώ που το κάνετε θέμα, μας λέει στην ουσία. Έστειλε στους δημοσιογράφους, λέει, απορώ που το κάνετε θέμα και προξενεί και πολιτική αντιπαράθεση. Άκου να δεις, κύριε Σωτήρη, τι συμβαίνει τώρα, πραγματικά δηλαδή. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me... Και επίσης μας λέει στη δεύτερη φράση, η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβεβαιώνει παρόμοιες παρατηρήσεις σε προηγούμενες επιδημίες αλλά και στην παρούσα πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ενώ η δική σου η μελέτη λέει συγκεκριμένα για τη θνητότητα εκτός ΜΕΘ, για τη θνητότητα εκτός Αττικής, για τη θνητότητα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης που είναι πιο μεγάλη, για το ποια ακριβώς είναι η αντίδραση του συστήματος πάνω από 400 διασωληνώσεις, για το δικό μας εδώ το σύστημα αυτό που καθημερινά μας ταλαιπωρεί, τώρα στην διορθωτική δια του Μαξίμου δήλωση μου λες, έλα μωρέ, και στις προηγούμενες πανδημίες και στη χολέρα του 1900 και σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα με τον κορονοϊό, και αρχίζεις να μου το στρογγυλεύεις και μου το στρογγυλεύεις και να μου το διευρύνεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ η μελέτη σας τη διάβαζα εχθές. Λέει συγκεκριμένα, πάρτε γιατρούς στα νοσοκομεία που να σας πάρει ευχή. Πάρτε γιατρούς στα νοσοκομεία. Και τώρα πάει ο Τσιόδρας να μου το μαζέψει και αυτό. Εχθές τον κατηγορούσα ότι άργησε να τα πει 7 μήνες στην κοινωνία. Τώρα έρχεται και μου λέει και που τάπα, έλα μωρέ, σε όλο τον κόσμο έτσι είναι. Αλήθεια Σωτήρη, αλήθεια κύριε Σωτήρη μου. Και μετά μας λέει για το όφελος του εμβολιασμού. Ναι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εντάξει κύριε Σωτήρη. Α, και όχι μόνο για το όφελος του εμβολιασμού, να κάνουμε την τρίτη δόση. Α, και η τήρηση των υπόλοιπων μέτρων ατομικής προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας λέει στο τέλος της δήλωσής του. Επίσης, εγώ λέω να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη, αφοπλισμό, να κάνουμε κάτι γενικώς για τις χώρες του τρίτου κόσμου, να συζητήσουμε το ζήτημα της προστασίας των θαλασσών. Κύριε Σωτήρη μου, άμα είναι να το γενικεύσουμε, να πάμε. Να πάμε. Έχω πολλά, πολλά πράγματα. Και έξω τα πυρηνικά, κύριε Σωτήρη. Come on. Και βγήκε και ο Μαγιορκίνης μαζί με την κυρία Γκάγκα να αποδομήσουν στη χθεσινή ενημέρωση, να αποδομήσουν την μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Ο Μαγιορκίνης, ο οποίος στην προηγούμενη μελέτη Τσιόδρα Μαριοκίνη και άλλων, ήταν από αυτούς που έλεγαν ότι δεν πειράζει, δεν πάθαμε τίποτα με τον τουρισμό. Και τώρα ο Μαγιορκίνης για τον Τσιόδρα βγήκε να πει ότι δεν είναι καλά τεκμηριωμένη και ότι ενδεχομένως δεν παίρνει όλες τις παραμέτρους και το πως είναι εμβολιασμένη και το πως ήταν ανεμβολίαστη και ότι χρειαζόταν. Και κάνει ο Μαγιορκίνης στον Τσιόδρα, που υπάρχει και μία σχέση τώρα, καταλαβαίνετε, είναι και διαφορετική σειρά. Ο Μαγιορκίνης είναι τώρα νεούδι μπροστά στο Τσιόδρα. Όταν ήσουν με τον Τσιόδρα για να μας πεις ότι ο τουρισμός δεν έκανε κακό, ήταν καλός ο Τσιόδρας. Τώρα τον βάλανε το Μαγιορκίνη και σε εκείνη τη μελέτη για τον τουρισμό πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν πολύ σοβαρά λάθη που έλεγαν ότι αντί να ψάχνεις στα νησιά για να δεις πόσο επηρέασε, μου έψαχνες στην Αθήνα και στην Ξάνθη και στη Θράκη για το αν έχει τουρίστες μέσα στον Αύγουστο. Άσε τώρα, κάτι πράγματα φοβερά, άμα θέλεις να την κάνεις την επιστήμη υποχείριο πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, τότε δεν τον πειράξαν αυτά το Μαγιορκίνη που ήταν με τον Τσιόδρα στην ίδια ομάδα για την μελέτη για την μη ενίσχυση του κορονοϊού από τον τουρισμό. Τώρα όμως είχε να πει μια κουβέντα ότι η μελέτη αυτή, λέει, δεν έχει πάρει όλες τις παραμέτρους και χρειάζεται περισσότερη εξέταση κλπ. Ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε όταν χρειαστούμε τη βοήθειά σας ξανά, κύριε Γκίκα. Και ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα λέει αυτά? Ο Γκίκας Μαγιορκίνης που μας έλεγε, μας έδειχνε και κάτι σχεδιαγράμματα, ότι με 25 παιδιά και με 15 είναι το ίδιο με στην τάξη. Βρε, δεν πάτε από εκεί που ήρθατε. Δεν πάτε από εκεί που ήρθατε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει: ο Πρωθυπουργός και κανένας από τους συνεργάτες του από το Μαξίμου δεν είχαν ενημερωθεί για αυτή τη μελέτη. Η Μίνα Γκάγκα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, λέει: ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μας έχει ζητήσει να ενημερώνεται κάθε εβδομάδα και να έχει όλα τα στοιχεία μπροστά του κάθε εβδομάδα. Τι ισχύει από τα δύο παιδιά, τι να πιστέψουμε? Τότε δεν ενημερώταν, τώρα ενημερώνεται κάθε εβδομάδα, δηλαδή από την 1η Δεκέμβρη και μετά που μας είπε ότι δεν έχει στοιχεία για το ποιος είναι, ποια είναι η θνητότητα των διασωληνώσεων εκτός ΜΕΘ. Δεν θα ξεχάσω το βασικό ερώτημα, το έθεσα από την αρχή, ακόμα και εγώ με αυτά που σας λέω. Ένα, πώς να το πούμε, ένα blame game παίζουμε. Ποιος φταίει? Όχι ότι δεν έχει σημασία. Μισό λεπτό, έτσι. Γιατί εδώ πέρα ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Όχι ότι δεν έχει σημασία. Αλλά εκτός από το blame game υπάρχει και το ερώτημα. Ωραία, τα μάθαμε όλα αυτά που είπε ο Τσιόδρας. Τα ακούμε με προσοχή. Θέλετε να πιστέψω και το Μαγιορκίνη που λέει ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση? Να την κάνουμε και την περαιτέρω ανάλυση. Θέλετε να μπούμε και σε αυτή τη συζήτηση έτσι με καλή πρόθεση? Μπορεί να παράπεσε. Μπορεί να παράπεσε, ρε παιδί μου, όντως να μην ενημερώθηκε. Μπορεί και ο Λίτρας να το έστειλε στην ανώτατη δυνατή πηγή, που δεν μας λέει ποια είναι. Μπορεί και η ανώτατη δυνατή πηγή εκείνη την ώρα να μην έβλεπε που ερχόταν το mail και να πήγε στα spam. Ξέρω εγώ. Για ψάξτε στα spam του Μαξίμου, μήπως έχει πάει εκεί. Θέλετε να τα δω με καλή διάθεση όλα αυτά και να τα αφήσω λίγο στην άκρη και να ρωτήσω. Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, με κοντά 20.000 νεκρούς, κάνεις κάτι για το θέμα αυτό, αφού το διαπιστώσαμε και αφού μας είπε τελικά ο Σωτήρης, ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας, ότι είναι σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ προφανές ότι για να σωθεί ο κόσμος πρέπει να είναι μέσα στην εντατική, όχι απ' έξω από την εντατική. Ναι, όντως είναι πολύ προφανές αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, κάνεις κάτι σήμερα για να αυξηθούν οι εντατικές? Μαθαίνω επίσης, ακούω με πολύ ενδιαφέρον και συνεντεύξεις άλλων επιστημόνων, ακούω τον Τζανάκη από την Κρήτη στο ραδιόφωνο του Sky χθες, που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε πώς, και νομίζω αυτή ήταν και μια ουσιώδης κουβέντα για το τι σημαίνει αν έχω ή δεν έχω τις απαραίτητες μεθ. Και λέει ότι δεν είναι θέμα κρεβατιού και μηχανήματος κλπ. Αυτά τα φτιάχνεις, είναι θέμα προσωπικού. Και ότι δεν έχουμε προσωπικό, λέει, ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στα νοσοκομεία της επαρχίας, γι' αυτό βγαίνει και το νούμερο αυτό, για το 40% παραπάνω πιθανότητες να πεθάνεις αν πάθεις κορονοϊό στο Ρέθυμνο από ότι στην Αθήνα. Και δεν το λέω τυχαία το Ρέθυμνο, γιατί το Ρέθυμνο έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στο νοσοκομείο. Είναι ότι έχουμε κάνει, λέει, αιτήσεις για αναισθησιολόγους, προκηρύξεις πως το λένε, για αναισθησιολόγους. Δεν έρχεται κανείς, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγους, δεν κάνει κανένας αίτηση για να πάει στο Ρέθυμνο. Και άρα είναι ζήτημα απαραίτητου προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού για να στηρίξει τις ΜΕΘ, και αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την κουβέντα. Ωραία παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος αναισθησιολόγος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γιατί αν θυμάστε οι διαγωνισμοί πια είναι και δημόσιοι, μπορεί να έρθει και ξένος γιατρός. Αλλά δεν θεωρώ καν ότι στην Ελλάδα έχεις δώσει κίνητρα σε έναν αναισθησιολόγο να σηκωθεί να φύγει από την Αθήνα για να πάει στο Ρέθυμνο. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και έτσι να είναι, ακόμα και αν δεν βρίσκεις εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτές λέει για τη ΜΕΘ, θέλουν έξτρα εξειδίκευση. Δεν είναι κάποιος που τέλειωσε μια σχολή νοσηλευτικής και άντε βάλ τον μέσα. Να ρωτήσω αν ξεκίνησες τα 2 χρόνια της πανδημίας, δεν θα είχες προλάβει να εκπαιδεύσεις ανθρώπους, νοσηλευτές ήδη από τα νοσοκομεία, ή να πάρεις και καινούριους και να τους εκπαιδεύσεις στα 2 χρόνια, δεν θα προλάβαινες? Και άμα δεν πρόλαβες τα 2 χρόνια, γιατί δεν ήξερες πώς θα πάνε τα πράγματα τόσο άσχημα, γιατί ήμασταν στο τελευταίο μίλι. Τώρα εδώ που είμαστε, ξεκινάς να εκπαιδεύεις, έστω ρε παιδί μου, μετά από 3 μήνες, 4, 5, 6 μήνες, πόσους θέλει πια να φτάσει να είναι ικανός για να μπει ένας νοσηλευτής, μια νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ, ώστε να λύσεις το ζήτημα του προσωπικού? Και άμα δεν πάει ο αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου ή της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, έχεις δώσει παραπάνω κίνητρα για να πάει? Με τι θα πάει, με τα 800 ευρώ, με τα 900 που παίρνει ο νεοδιοριζόμενος γιατρός? Εδώ γιατί στην περίπτωσή μας, γιατί στη δική μας περίπτωση δεν ισχύουν οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης και του καπιταλισμού? Γιατί τώρα εμείς είμαστε πάλι αδικημένοι? Γιατί δεν του δίνεις αυτού του γιατρού, αντί για 900 ευρώ του νεοδιοριζόμενου, αν θέλεις πραγματικά, αν έχεις πρόβλημα σε αναισθησιολόγους, γιατί δεν δίνεις μισθούς αξιοπρεπείς σε αυτούς ειδικά, σε αυτές ειδικά τις ειδικότητες, για να δώσεις ένα κίνητρο? Γιατί δεν του δίνεις 2 και 3 χιλιάρικα μόλις μπει μέσα? Τον χρειάζεσαι ή δεν τον χρειάζεσαι, παιδί μου? Γιατί αν τον χρειάζεσαι, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης λέει ότι όσο μειώνεται η προσφορά και αυξάνεται ταυτόχρονα η ζήτηση και καίγεσαι εσύ για να γεμίσεις τις ΜΕΘ, πρέπει να πληρώσεις και παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, δώσ' το έναν αξιοπρεπή μισθό να μην σηκωθεί να πάει στην Αγγλία και στη Γερμανία να δουλεύει ως γιατρός. Δώσ' του και κίνητρα να πάρει την οικογένειά του για να πάει στα περιφερειακά νοσοκομεία, γιατί πρέπει να ξενιτευτεί, να σηκωθεί να φύγει από την Αθήνα και δεν του πληρώνεις ούτε καν έχει σπίτι, γιατί γίνανε όλα Airbnb στο Ρέθυμνο και στα Χανιά για να πάει να δουλέψει. Σας λέω τώρα για την Κρήτη που ξέρω καλύτερα το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πού είναι τα κίνητρα αυτά για να λύσεις το πρόβλημά σου? Αλλά τελικά, να σας πω κάτι, το ερώτημα παραμένει. Συζητά κανείς σοβαρά αυτή τη στιγμή για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό με τις εντατικές? Ή μένουμε στο αυτό που λέει ο Σκέρτσος, ότι έλα μωρέ, πολύ τέλεια είναι οι εντατικές και ότι δεν χρειάζονται παραπάνω? Ή θα ξαναμείνουμε τελικά στο Μητσοτάκη ότι δεν έχω στοιχεία ακόμα? Τώρα που δεν είχε στοιχεία, τώρα που έχεις, τι κάνεις? Για πες μου. Τώρα τα έχεις τα στοιχεία, τα μάθαμε όλοι από τη μελέτη του Τσιόδρα. Εντάξει, την 1η Δεκέμβρη να κάνω και εγώ λίγο τον ηλίθιο και να πω ότι δεν το ξέρες. Είχε πάει στα spam το mail, εντάξει. Τώρα που το ξέρεις, τι κάνουμε? Συζητάμε γι' αυτό? Η απάντηση είναι όχι, παιδιά. Γιατί τελικά συζητάμε για τον κουρουμπλή που τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή τους είπε δολοφόνους. Ο Τσίπρας μάλλον τον διέγραψε επειδή τους είπε στη Βουλή δολοφόνους. Επιτρέπεται ο βουλευτής να λέει τους αντιπάλους του δολοφόνου στη Βουλή? Θέλεις τώρα να με βάλεις σε αυτή την κουβέντα υποχρεωτικά? Πρέπει να μπούμε τώρα όλοι, σε σπρώχνει ένα σύστημα, να μην συζητήσω τι κίνητρα δίνουμε στους γιατρούς για να αποκτήσουμε επιτέλους σοβαρή περίθαλψη σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να συζητήσω για τον κουρουμπλή. Άντε, έχω να πω 2-3 πράγματα, αλλά στο δεύτερο μέρος.

Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας και 17η του Δεκέμβρη. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά κυρίως τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα, που αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε λίγο στα του κουρουμπλί. Η συζήτηση με κάποιο μαγικό τρόπο και για άλλη μια φορά έφυγε από όλα αυτά που σας έλεγα πιο πριν, από το αν ήξερε δεν ήξερε ο Μητσοτάκης, από το αν έπρεπε δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί και να γίνει τέτοιος θόρυβος για τη μελέτη του Τσιόδρα και του Λίτρα, από το αν είναι ή δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία αυτά και αξιόπιστα, από το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται τεκμηρίωση. Εν πάση περιπτώσει, από όλο αυτό που συζητάμε τώρα 2-24 ώρα, με ένα μαγικό, υπέροχο, φοβερό τρόπο έφυγε από εκεί και πήγε στο αν καλός ή κακός ο Αλέξης Τσίπρας διέγραψε τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Αν δεν έχετε ακούσει τι έγινε από χθες το μεσημερό απόγευμα στη Βουλή, να σας πω ότι ο Κουρουμπλής ανέβηκε πάνω στο Βήμα, ανέβηκε και με μία φόρτιση από ό,τι μάθαμε αργότερα, το είπε εξάλλου και ο ίδιος, επειδή έχει χάσει κάποιους δικούς του ανθρώπους το τελευταίο διάστημα. Και σχολιάζοντας αυτή την υπόθεση με την αποκάλυψη, με τη βόμβα Τσιόδρα, είπε φράσεις βαριές, ναι. Είπε δολοφονήσατε τους ανθρώπους. Αυτό κάνατε, είναι ντροπή σας. Δολοφονήθηκαν, δεύτερη φορά το δολοφονήθηκαν, χιλιάδες άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Δεν θα το ξεπεράσετε. Σας μεταφέρω σε εισαγωγικά την φράση αυτή που ξεσήκωσε την φασαρία μέσα στη Βουλή. Χαμός, ο ρημαγδός από τη Νέα Δημοκρατία, εκείνος ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, που έλεγε ότι υπάρχουν μεθ άφθονες. Ο Μαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που έδωσε την αφορμή για να βγει η κυρία Μαρίνα Δημητρίου. Θυμάστε, είχαμε μεταδώσει πριν από μία εβδομάδα ακριβώς την Παρασκευή την συνέντευξή της στο Κόκκινο, είχαμε αναμεταδώσει, για να του πει ότι λες ψέματα και ότι εδώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν αυτός που έλεγε υπάρχουν άφθονες μεθ των ιδιωτικών κέντρων στην Βόρεια Ελλάδα και άρα δεν καταλαβαίνω γιατί φωνάζετε. Τέλος πάντων, τώρα με το δολοφονήσατε, ξεσηκώθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος, ξεσηκώθηκε και όλη η Νέα Δημοκρατία, έγινε ένα σούσουρο, τι πράγματα είναι αυτά, τι είναι αυτά που λες, μπορεί ένας βουλευτής να λέει δολοφονήσατε στους βουλευτές της απέναντι παράταξης. Και αρχίσαμε να μπαίνουμε σε αυτή την ωραία κουβέντα, η οποία με ένα μαγικό τρόπο βολεύει τόσο πολύ για να φύγεις από την κουβέντα και από το ερώτημα «Κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε περισσότερες μεθ?». Άστο αυτό στην άκρη. Το θέμα είναι αν πρέπει ή δεν πρέπει να λέει ο ένας τον άλλο δολοφόνο μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Εγώ σου λέω ότι δεν πρέπει. Ξεκάθαρα. Θα τέλειωνε κάπου εκεί το πράγμα αν δεν ερχόταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με μία έτσι, πώς να το πω έτσι, με μία δυναμική, ήταν και στο εξωτερικό για τη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών μαζί με τον Ανδρουλάκη. Άλλο αυτό τώρα, τι να σας λέω, εκεί τώρα θα είχαμε κανονικά, αν δεν είχαμε όλο αυτό το πράγμα με τον Τσιόδρα, θα σας έλεγα για αυτά. Ότι πάνε αυτοί δίπλα-δίπλα, πάνε μαζί με το ίδιο αεροπλάνο, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, πάνε στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Προσπαθούν να δείξουν ποιος είναι πιο σοσιαλιστής, καταλάβατε. Τέλος πάντων, το κλείνω γιατί δεν είναι της ώρας και πραγματικά θα συγχυστούμε κι άλλο. Λοιπόν, ήταν εκεί έξω ο Τσίπρας, μαθαίνει τι λέει ο Κουρουμπλής, τον παίρνει τηλέφωνο, του ρίχνει ένα βρυσίδι, γιατί λέει ήταν οργισμένο το τηλεφώνημα. Ο Κουρουμπλής λέει: εγώ δεν ανακαλώ. Και ο άλλος του λέει, στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και λέει: τον διαγράφω από την κοινοβουλευτική ομάδα. Βαρύ, βαρύ. Για το δολοφονήσατε. Καταρχάς, δεν ξέρω πόσο σοβαρή συζήτηση αντέχει τώρα αυτό για να δαπανίσω το χρόνο της εκπομπής. Δηλαδή, αν δεν έλεγε δολοφονήσατε και έλεγε αφήσατε τους ανθρώπους να πεθάνουν, δεν θα υπήρχε θέμα. Το δολοφονήσατε ήταν αυτό που δημιούργησε κλίμα. Και όχι μόνο αυτό, ήρθε μετά και ο πρόεδρος της Βουλής και του λέει, κάνω αυτό μομφή στον βουλευτή με βάση το άρθρο 80 του κανονισμού της Βουλής, και η μομφή στον βουλευτή από τον πρόεδρο σημαίνει στέρηση του 1/4 του μισθού του. Δηλαδή από τα 7.000 περίπου, 7 το 3,5, το μισό του 3,5, 1.725 ευρώ του στήχησε του Κουρουμπλή. Αυτό και μια διαγραφή, 1.725 ευρώ και μια διαγραφή από το κόμμα του. Από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι πολύ, πολύ εύκολο να συζητήσουμε για όλο αυτό. Εγώ θα βάλω κάπου μια τελεία σε αυτό. Δεν με αφορά, πώς να σας το πω. Νομίζω δεν αφορά την κοινωνία. Ακόμα και αν είναι τεχνιέντος πια πρώτο θέμα, όχι η μελέτη Τσιόδρα, όχι το τι γίνεται στις ΜΕΘ, όχι το αν ήξερε ο Μητσοτάκης, αλλά το γιατί διέγραψε ο Τσίπρας τον Κουρουμπλή, εγώ πώς να σας το πω, αρνούμε. Και ήδη πολύ έχω ασχοληθεί με αυτό. Δεν με νοιάζει ρε αδερφέ, δεν με νοιάζει πραγματικά. Υπάρχει μία, άντε να σας πω και αυτό, να, γιατί είδατε το Πασόκ είναι παντού. Υπάρχει μία ανάγνωση που λέει ότι ο Τσίπρας τώρα με την νίκη του Ανδρουλάκη στο Πασόκ, που διεισδύει πολύ πιο έτσι, αποφασιστικά στον κεντρό χώρο, θέλει και αυτός να δείξει ότι είναι κεντρός και άρα σε αυτό το χώρο που δεν ανέχεται πολλές παρεκτροπές και θέλει μόνο by the book τις ομιλίες στην Βουλή και δεν ανέχονται τέτοιες ακρότητες, θέλει να δείξει πυγμή και ότι δεν θα ανεχτεί να ακούγονται τέτοια πράγματα στη Βουλή και χρακ διαγράφει τον Κουρουμπλή και λογικά θα διαγράψει και άλλους, δηλαδή και τον Μπολάκη, και ο Μπολάκης ξέρετε τι έχει πει. Επίσης δεν μου λέτε, όσοι σοκαριστήκατε με αυτό, είδατε τελικά με αυτό ασχολούμαι να πάρει ευχή. Όσοι σοκαριστήκατε με αυτό, όταν ο Χρυσοχοΐδης έλεγε στο Χατζηνικολάου αυτοί που κάψαν 100 ανθρώπους στο μάτι, δεν ήταν τότε, δεν είπε δολοφόνησαν, είπε που κάψαν 100 ανθρώπους στο μάτι. Μπορεί ο βουλευτής να φέρνει μέσα στο βήμα της Βουλής τη συζήτηση που γίνεται έξω στα καφενεία και τους λένε όλοι δολοφόνους? Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω όχι. Θύμισε λέει μέρες Χρυσής Αυγής. Ναι. Κάτι μου λείπει σε αυτή την κουβέντα. Πείτε κι εσείς καμιά ιδέα. Κάτι μου λείπει σε αυτή την κουβέντα εμένα. Όχι, δεν είμαι έτοιμος να πω, ούτε εγώ λέω δολοφόνους, που εμένα δεν θα μου επέβαλε, άντε να μου κάνει μήνυση. Ποιος, η Νέα Δημοκρατία. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία τους δολοφόνησε. Μα δεν είναι. Ότι άφησε ανθρώπους να πεθάνουν, είναι σωστό? Ίσως μια καλή τακτική για όποιον είναι βουλευτή είναι να λογαριάζει λίγο τις κουβέντες του. Λέω τώρα μια συμβουλή ρε παιδί μου. Να λογαριάζεις τις κουβέντες σου χωρίς την βουλευτική ασυλία. Δηλαδή ό,τι θα ήταν μηνύσιμο να πεις σε ένα ραδιόφωνο, να μην το λες ούτε από το βήμα της Βουλής, που έχεις την ασυλία, δεν θα σε πάει κανείς μέσα, δεν σου κάνει μήνυση καν. Αλλά ίσως να ήταν μια καλή τακτική αυτή, να το λες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά ο τρόπος είναι που μας πειράζει τελικά. ειλικρινά δεν, κάπου σταματάω. Σταματάω με αυτό. Δεν έχω να σας πω πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι δεν απασχολεί πραγματικά την κοινωνία, ή έστω και αν την απασχολεί τηλεοπτικός και μηντιακός, επειδή τώρα έγινε το σούσουρο. Έχω την εντύπωση ότι το ερώτημά μου που έβαλα από την αρχή είναι πιο σημαντικό. Κάνουμε κάτι για να αυξηθούν οι μεθ? Κάνουμε κάτι για να αυξηθεί η ποιότητα της νοσηλείας των ανθρώπων? Εχθές χάσαμε άλλους 98 ανθρώπους. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Αν θυμάστε την προηγούμενη Παρασκευή που σας μετέδωσα τη συνέντευξη της κυρίας Δημητρίου, σας έλεγα ότι με βάση τα στοιχεία της Πέμπτης από βραδύς, την Παρασκευή που σας μιλούσα στις πίσω σελίδες, στις 10 Δεκεμβρίου, οι νεκροί που είχαμε εκείνη την ώρα ήταν 18.982. Και σήμερα που είναι πάλι Παρασκευή, 17 του μήνα, μία εβδομάδα ακριβώς μετά, ο απολογισμός μέχρι χθες το βράδυ γράφει 19.651. Από τους 18.900 κάτι στους 19.600 κάτι, μιλάμε για 700 ανθρώπους σε μία εβδομάδα. 700 ανθρώπους σε μία εβδομάδα. Και εσείς θέλετε να συζητήσουμε για το αν θα πω ότι δολοφόνησαν ή άφησαν να πεθάνουν ή δεν έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, ή είναι παλιά η μελέτη που λέει, κύριε Τσιόδρα μου, πώς το είπατε, που γίνεται εργαλείο τώρα πολιτικής αντιπαράθεσης? 700 ανθρώπους, καταλαβαίνετε για τι πράγμα σας μιλώ, σε μία εβδομάδα, σε μία χώρα 10 εκατομμυρίων. Και από ό,τι φαίνεται θα κλείσει το δεκαήμερο. Σας έλεγα ότι ανά 12 μέρες κλείνουμε το τελευταίο, τουλάχιστον το Νοέμβριο. Ανά 12 μέρες φτάσαμε να κλείνουμε χιλιάδα στους νεκρούς. Τώρα θα κλείσει στις 10 από ό,τι φαίνεται. 7 σήμερα έχουν 700. Μέχρι τις 10 μέρες θα έχουμε κλείσει άλλη μια χιλιάδα. Τους κλείσαμε τους 20. Και το 21, επειδή μένουν άλλες 10-12 μέρες μέχρι να τελειώσει ο χρόνος, το 2021 θα το κλείσουμε με 21.000 νεκρούς. Είναι και συμβολικό, ωραία, του κουμπώνει το νούμερο, υπέροχα. Και εσείς θέλετε να μιλήσω για τον κουρουπλή? Όχι εσείς εκεί έξω. Το σύστημα όλο αυτό τώρα είναι θέμα. Πρώτο, δεν είναι οι νεκροί, είναι το πώς είπε ο κουρουπλής τους, αυτούς που ευθύνονται για τους νεκρούς. Τι να σας πω. Έρχεται η ώρα να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Πρώτος ο Χρήστος, με ένα μεγάλο μήνυμα όπως πάντα, ζουμερό. Όσον αφορά τον υπερτιμημένο Σωτήρη, που αποδεδειγμένα όταν άρχισαν τα δύσκολα από Νοέμβριο του 2020 εξαφανίστηκε. Μου γράφει λοιπόν ο Χρήστος: καταρχήν δεν πρόκειται για κάποια φοβερή βόμβα όσο αφορά το περιεχόμενο. Δεν γίναμε σοφότεροι, ακόμα και όσοι είμαστε έξω από το χώρο και δεν έχουμε επιστημονικές γνώσεις. Όπως πετυχημένα είπε χθες ένας εντατικολόγος από Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζομαι κάποια μελέτη για να μου πούν ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικό να πας με μια ψαρότρατα αντί για φρεγάτα σε ναυμαχία. Ή ότι είσαι περισσότερο ασφαλής αν κατέβεις από τον 10ο όροφο με ασανσέρ και όχι πηδώντας από τον παράθυρο. Από το παράθυρο. Τι διαφορετικό είπε η μελέτη Τσιόδρα από αυτή του Τσαουσίδη ένα χρόνο πριν, και έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, Χρήστο, ασφαλώς, που αποδείκνει 80% θνητότητα εκτός μεθ και τον οποίο επιχείρησαν να βγάλουν από τη μέση οι καραβανομπάτσοι του διαδικτύου, και μου στέλνει και το link από την μελέτη εκείνη του Τσαουσίδη πριν από ένα χρόνο. Πόσοι εντατικολόγοι έχουν μιλήσει μέχρι τώρα για σίγουρο σχεδόν θάνατο, έστω και με 24 ώρες μόνο εκτός μεθ διασωλήνωσης, εννοεί ο Χρήστος. Και συνεχίζει ο Χρήστος και ρωτά τι εμποδίζει έναν επιστήμονα με απήχηση σε σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να βγει έστω τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, και να πει έστω και χωρίς δάκρυα στον κόσμο: ξέρετε κάτι, αν χρειαστείτε μεθ ταυτόχρονα τουλάχιστον 400 άτομα σε όλη τη χώρα και είστε και εκτός Αττικής και μείνετε και εκτός μεθ διασωληνωμένοι, έχετε 87% πιθανότητες να πεθάνετε. Ποιος αμφιβάλλει ότι θα έσπευδε πολύ περισσότερος κόσμος να εμβολιαστεί. Σωστή η διάσταση αυτή, Χρήστο. Σωστή η διάσταση αυτή. Εγώ δεν σου λέω για να κάνεις αντιπολίτευση ως επιστήμονας, αλλά αν έχεις πραγματικό κάψιμο, πραγματική έγνοια να εμβολιαστεί ο κόσμος να σωθεί, βγες να μου δείξεις αυτή την εικόνα, αφού την έχεις ως Τσιόδρας και ως Λύτρας, δημοσίως εννοώ, όχι στέλνοντας mail, πώς το είπαμε, στο υψηλότερο επίπεδο των αυτών που έπρεπε να ξέρουν. Δείξε μου αυτή την εικόνα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο ο Χρήστος. Γιατί δεν έδειξες αυτή την εικόνα? Θα ήταν αυτό ένα μέσο να πάει περισσότερος κόσμος να εμβολιαστεί, για να καταλάβει ότι έτσι και χρειαστεί να περάσει στην πόρτα του νοσοκομείου σε συγκεκριμένες συνθήκες, την ώρα που ζορίζεται το σύστημα, έχεις πολύ λιγότερες πιθανότητες να την ξαναπεράσεις έξω ζωντανός και να μην την ξαναπεράσεις ξάπλα βγαίνοντας. Επέλεξε συνειδητά, μου λέει ο Τσιόδρας, να υπηρετεί την εξουσία και όχι την επιστήμη. Επέλεξε να υπηρετεί την εξουσία όχι προς όφελος της κοινωνίας, αλλά για να ντύνει με επιστημονικό μανδύα τις πολιτικές των προϊσταμένων του. Δεν συγκάλυψε λάθη, δεν είναι ανίκανοι αυτοί που κυβερνούν. Επέλεξε να στηρίξει εκπεφρασμένη πολιτική. Ο Τσιόδρας είχε την ευκαιρία, χάρη στην επικοινωνιακή απήχηση και ηρωοποίησή του στο σχεδόν ανύπαρκτο πρώτο κύμα για όλη την μη προηγμένη Ευρώπη, να θέσει τους όρους του, να απαιτήσει η επιτροπή του να εισηγείται, να μαθαίνει ο κόσμος με πλήρη διαφάνεια τι εισηγήθηκε και η κυβέρνηση να αποφασίζει. Η ευθύνη πάντα είναι ξεκάθαρα της κάθε κυβέρνησης. Αυτή αποφασίζει. Ανταυτού δέχτηκε να καπελωθεί από τον κάθε γραφικό ακροδεξιό και μιεσμό από σκέρτσους και γεραπετρίτιδες. Είναι βόμβα και έχει αξία η μελέτη του, μόνο για το κοινό που είχε ως μότο «Το σωτήρι ζούμε για να σ' ακούμε». Προκαλεί ένα σεισμό γιατί στρέφεται κατά της κυβέρνησης που ο ίδιος υπηρετεί πιστά, και με αυτή την οπτική είναι βόμβα. Για αυτούς είναι βόμβα, μου γράφει ο Χρήστος. Πολύ πιθανόν να άρχισαν ήδη, μου λέει, τα αλληλοκαρφώματα και η αποποίηση ευθυνών. Μήπως βουλιάζει το καράβι και ο σώζονε αυτόν σωθεί το. Τα δύσκολα είναι μπροστά, ο χρόνος είναι μακρύς. Υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις για πρόσκαιρη κάμψη αλλά επιδείνωση από τα μέσα Ιανουαρίου. Με δεδομένη την υπερμεταδοτικότητα της Όμικρον, συστήματα υγείας σαν το δικό μας θα δοκιμαστούν σκληρά. Ήδη δοκιμάζονται πιο ισχυρά συστήματα στο εξωτερικό. Δεν αντέχουμε με 400 διασωληνωμένους και είμαστε ήδη εδώ και καιρό στους 700, μου γράφει. Το mail του Χρήστου έχει τίτλο «Έτσι παίζει η ορχήστρα όταν βουλιάζει το καράβι», με μία νότα από Τιτανικό. Και η τελευταία φράση λέει: «Όποιος δεν το έχει ακόμα εμπεδώσει, σύμφωνα με τον Σωτήρη, περίπου 7.000 θάνατοι ήταν αποτρέψιμοι». Και εσείς στενοχωριέστε για το αν θα πούμε αφήσατε να πεθάνουν, αφήσατε να συντελεστούν αυτοί οι αποτρέψιμοι θάνατοι, να το πω έτσι όμορφα και κομψά, ή θα πω δολοφονήσατε, όπως είπε ο Κουρουπλής στην Βουλή. Αλλάζει η ουσία του πράγματος. Την άποψη του Χρήστου ότι δεν είναι βόμβα για το κοινό η έκθεση αυτή, για το ότι χρειάζεται να έχεις μεθ χρειάζεται να κάνεις διασωληνώσεις εντός μεθ, ναι προφανώς, ότι δεν είναι και καμιά φοβερή αποκάλυψη. Συμμερίζεται και ο φίλος ο Κωστής, κατά την ταπεινή μου γνώμη μου γράφει στο Facebook κάτω από την ανάρτηση για τη χθεσινή εκπομπή, η μελέτη Τσιόδρα πρέπει να λειτουργήσει μόνο ως επιβαρυντικό στοιχείο στην επιμέτρηση της ποινής του μοναδικού κατηγορούμενου Μητσοτάκη. Ο εισηγητής είναι συγκατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός. Μόνο αν αμελούσε να μελετήσει ή αν εισηγήθηκε κόντρα στην επιστήμη του αυτά που αποφασίστηκαν. Και η Μαρίνα Γιαννακάκη μου γράφει: εκεί ακριβώς είναι ο μόνος αυτός τύπος, έτσι ακριβώς μου λέει, είναι μόνο αυτός ο τύπος. Μόνο που αυτός ο τύπος, συγγνώμη, έχει το ακαταδίωκτο. Οπότε και τη βρώμικη δουλειά έκανε και δεν θα είναι ποτέ ανήσυχος. Ο Λόρεν Ντε Τζόρτζιο μου γράφει για τη δική του μελέτη, εκφράζει τη λύπη του ο Τσιόδρας. Μετά εξέφρασε τη λύπη του που η δική του μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως αυτό. Επειδή έγινε, λέει, αφορμή για πολιτική αντιπαράθεση. Πόση υποκρισία, πόση υποκρισία από το κατεξοχήν πολιτικό πρόσωπο όλης της περίοδου της πανδημίας. Συμφωνώ, μου λέει, με την κριτική σας για τον Τσιόδρα. Καλημέρα. Καινούργια φίλη, Αλεξία Μαλιώρα από το εξωτερικό. Στην αρχή μου γράφει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή, το άξα θα σας τα διαβάσω αυτά. Ζω εκτός Ελλάδας και κάθε φορά που ακούω νιώθω πως έπραξα σωστά. Keep walking μου γράφει και εσείς keep listening. Καλημέρα και εκεί, όπου και να είστε, δεν μου λέτε πού, αλλά όπου και να είστε καλά. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε μια εβδομάδα που είχε πάρα πολύ ένταση από όλο αυτό που ζούμε, και πώς να μην έχει ένταση, δείτε τα νούμερα, εγώ θα ξαναλέω συνεχώς, δείτε τα νούμερα. Είναι δυνατόν ολόκληρες πόλεις όπως είναι η Νέα Υόρκη με 20 εκατομμύρια κατοίκους, 20 εκατομμύρια κατοίκους η Νέα Υόρκη, και αυτή τη στιγμή έχει 48 θανάτους και η Ελλάδα έχει τη μέρα. Και η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους, τους μισούς, και έχει 100 θανάτους τη μέρα. Ο ταχύτερα αυξανόμενος ρυθμός απολειών σε όλο τον κόσμο σχεδόν είναι αυτός που καταγράφει η Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Και εμείς συζητάμε για το πώς τους είπαμε στη Βουλή και αν ο συσχετισμός για το ποιος θα εκφράσει καλύτερα το κέντρο επέβαλε την διαγραφή κουρουμπλή για να δείξουμε ότι είμαστε κεντρώοι και όχι τίποτα ακραίοι στο ΣΥΡΙΖΑ και με αυτό και λοιπά. Καταλαβαίνετε πόσο φτηνή έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Εγώ θα φεύγω πάντα και θα έρχομαι εδώ με την ουσία του ερωτήματος, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Κάνεις κάτι να τα αλλάξεις όλα αυτά? Έχεις βάλει μπροστά έναν τρόπο ώστε να προστατεύσεις τους επόμενους πολίτες την ώρα που ο ρυθμός γράφει, το κοντέρ γράφει 20.000, 21.000, 22.000? Κάνεις κάτι για να τους προστατεύσεις τους ανθρώπους αυτούς? Ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αν ήξερε δεν ήξερε το μαξί μου και ποιος και πού και πού πήγε το email και οι άλλοι επιστήμονες, άντε ξανά να τα πάρω από την αρχή τώρα γιατί θυμώνω, λέει στο υψηλότερο επίπεδο και δεν μάλιστα λέει το έστειλα στο Μητσοτάκι. Ή το έστειλα στον Κικίλια ή το έστειλα όπου στο καλό το έστειλες το email. Κρίμα, κρίμα είναι αυτό πραγματικά για μια χώρα που θέλει να λέει ότι ανήκει και στη Δύση, που θέλει να λέει ότι έχει προχωρήσει. Τι να πω τώρα, τι να πω άλλο. Η εβδομάδα που πέρασε, έτσι κάνοντας λίγο τώρα το κλείσιμο και επειδή έχω ένα-δύο λεπτά ακόμα, είχε και πολύ Ράδιο Αρβίλα φυσικά και Στάθη Παναγιωτόπουλο και όλο αυτό το εσχρό, τον εσχρό τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος παρουσιαστής εκμεταλλεύτηκε μια κοπέλα που μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μόνο μία. Σας είπα και στο μέσο της εβδομάδας, την Τρίτη νομίζω, ότι πέρα από την έτσι, απαξία της συγκεκριμένης πράξης, έρχεται ένα ολόκληρο σύστημα να λύσει και τους ανοιχτούς λογαριασμούς του με τη σάτιρα. Δηλαδή Εμένα με ενοχλεί αυτό. Το ότι κατεβάζω ένα, το πρωτοσέλιδο ενός ενημερωτικού site φιλοκυβερνητικού και βλέπω 8 διαφορετικές ειδήσεις σε 8 διαφορετικά σημεία, ειδήσεις για το θέμα Ράδιο Αρβίλα κλπ. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει η σάτυρά του, μου άρεσε δεν μου άρεσε, γιατί από ό,τι φαίνεται σταμάτησε τώρα για τις γιορτές. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Θεωρώ ότι κάτι άλλο κρύβεται. Θεωρώ ότι εκτός από το να μπει ο Άδωνης και να πει, α, αφού τα λέγατε για τη Μενδώνη, δικαιώνεται η Μενδώνη που δεν ήξερε για το Λιγνάδι. Πώς δεν ξέρατε εσείς εκεί, και άρα δια της πλαγίας δικαιώνουμε, φτάσαμε να δικαιώσουμε και τη Μενδώνη, μη σου πω και το Λιγνάδι που ήταν από τους δικούς μας. Και άρα πάλι με όρους δικής μας και δική σας γίνεται η συζήτηση και για τους από τη μία βιαστές, από τους άλλους κακοποιητές με αυτόν τον τρόπο που έκανε ο Παναγιωτόπουλος. Κάτι, και εκεί μου λείπει κάτι, και εκεί νομίζω ότι δεν κάνουμε τη σωστή ερώτηση, η οποία είναι αν θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τέτοιου είδους συμπεριφορές, εννοώ το δικαστικό πλαίσιο και το ποινικό πλαίσιο. Λοιπόν, σας αφήνω. Το Σάββατο αύριο έχει συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Θα κοντάρω, χτυπηθούν οι αρχηγοί και θα γίνει πάλι χαμός. Θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό, να προσέχετε.